شی د الله په عبادت او بندګی رہی کی ور سره شریک کی یا شرک څه شی ده او فیما یختص به من الصفات والافعال د الله پر کوم صفات او افعال چې خاص کړی شوی دي نو په دغه کی ور سره څوک څه کی شریک کی لکه الله رب العزت بغیر فوق الاسباب په مدد کول قادر ده اولاد ور کوي بیماری راولي بیماری لري کوي دغه صفاتو کی یو انسان یا په پیریانو ملائکو کې څوک شریک کی او دیم لیکلی روح المانی دل تک نسبت علم الغیب لقد علم غیب نسبت مخلوق لو کې چې ولی شهید مړې ژوندې دا په غیب پويږي انه بیشک شان داد مې یشرک بالله هر هغه چا چې کو شرک د الله سره فقد حرم الله بیشک حرام کړی دی الله علیه الجنتا فاغبان جنت پا هر کافر مشرک اللہ دا جنت جنت حرام کرے ومأواہ النار او زید پات کی دو داغوی اور دے ومال الظالمین او نبی دا پارد دا غی ظالمان و مشرکان و من انسوار سوک امدادیان ولا دا دنیای لحاظ سرنوئی دنیا کی خوچ سمر ظالمان دی نو داغی امدادیان دیر دی دې دې کې دا وای نبی د دې ظالمانو د فارم من انصار سو کې امدادیان چې ګنې پرز د قیامت د جهنم د اور نه به بچي دنیا کې خود ظالمانو مرګري ډېر وي او دا غي معاونین ډېر وي دلته وای الله وای دنیا کې خو بدای د شرک او کفر سره وخت تیر کی خو پرز د قیامت به د دې سو کې امدادیان ني چې بیا به ګنې د جهنم د اور نه بچ کی او جنت ته به وردن نه کی ني سو شفارس کول شي او نه پزور سو خلاصولش لقد كفر الذين بيشك كافر دي هغه کسان قالو چې ویلو ان الله بيشك الله ثالث ثلاثه دریم دې د دریونا دا نه سواراو د تثلیث عقیده وا دوی الله زموږ معبود دې نور سره عيسو عليه السلام العياذ بالله په عبادت کې شریک دې او دے ور سره والده حضرت مریم بی بی رضی اللہ عنہا دا شریک را ان اللہ ثالث ثلاثه اللہ و یغ خلق بلا شک و شبه کافر دی چی اغی وی ان اللہ ثالث ثلاثه بے شک اللہ درم دے ددریونا حالان کہ اللہ فرمائی وما من الہ نشت دے بل حسوک دا بندگی او دے عبادت لائک او قابل او مستحق الا الہ واحد مگر معبود یو یوازی اللہ دے چغد تمام عباداتو مستحق دے ولئن لم ينتهو کچر من نشل دوی عما داغسن یقولون چی وائی دوی دادائی چی کم دو کفر عقید لری وائی او دادین من نشل لیمسن اللذین نخام خا ابرسیگی حق کسانو تا کفرو چی کافر دی منهم دوینا عذاب علیم عذاب دردناک اگر دا اللہ دمر الوی رحم و کرم دے دغی غٹو مشرکانو تم دا توبی او دے استغفار دعوت اللہ ورکے اللہ و ایتاسو خو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیلا ہوائے او دا تسلیس عقیدہ لرے حکچر توبو باسینو اللہ و ایز توبی قبلولو لا ستاسو توبہ اروخ زمان پا دربار کی قبلی گیا فلا یتوبونا آیا دای توبه نو باسی الاللہ اللہ تا زکی او سڑے کد شرک و کفر و لوی لوی گناہن اخلاص سر توبه و باسی نو دا سی وقت پا انسان پا زندگی کی نرا دی چی دلووی لیشی جستا توبه قبول نرا ترسو چی زن کدن شورو شوی نی یا یو سڑی عذاب الہی پستر کو قتلی نی افلا یتوبون الاللہ آیا دای توبه نو باسی اللہ تا ویستغفرونه او دای بخنا نغواړي د الله نه والله غفور الرحیم الله ډیر بخون کې دے او مهربان دے بیا سر نو ورته ګورئ وحسبو ګمان کړو اغوی خیال کړو اغوی الله تکون فتنتن دا چن وشي دا عمل د دوی د پارا عذاب او ازمائش او امتحان فعمون و غیران دشویو د حقنا و صبمو و کار شویو ثم تاب اللہ علیہم او بیا مہربانی کڑیو اللہ پاغوی ثم عمو بیاراند شیو وغید حق دلیدونا وسمو او کان شیو د حق داوری دونا کثیر منهم دیر داغوینا والله بصیر بما یعملون اللہ لدن کے دے پاغس چدوی کم عمل کئی لقد کفر الذین بیشک کافر دی حق کسان قالوا جغيولوا ان الله بيشك الله هو المسيح ابن مريم دغ حضرت مسیح علیہ السلام نے چزوید مریم بی بیو وقال المسيح اولی حضرت مسیح علیہ الصلات والسلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل اعبدوا الله یوازی د الله عبادت و بندگی کی ربی و ربکم چه رب زما دے و رب ستا سنے انہو بشک شاندارے من یشرک باللہ ہر غچا چی شرک کو دا اللہ سراب دا اللہ پا عباداتو کی بلسوک شرک کو دا اللہ صفتنے بلچا لورکل فقد حرم اللہ بشک حرام کڑے دے اللہ علیہ الجنت پاغبان جنت و مأواہ النار او زید پات کی دو داغی اور نے اللہ اپنا ہی تیرا کی وما للظالمین من انصار نبید ظالمانو د پارسو کم داد آن گنی چی دور نبی بچ کی لقد کفر الذین بیشک کافر دی حق کسان قالو چی اغی ویلو ان اللہ بیشک اللہ ثالث ثلاثا دریم دے دریونا وما من اله او نشته ده بل هیڅوک ده عبادت لائق مستحق الا اله واحد مگر معبود یو ولا الم ينتهو کچره من نشل دی اما دا وسنه یقولون چوایه دی لا یمسن الذین هم خوبر سیگیا کسانو تکفرو چ کافر دی منهم ددوینا عذاب علیم عذاب دردناک افلا یتوبون الاللہ آیا دی توبنو باسی اللہ تا ویستغفرون او دی بخنن غاڑی دا اللہنا واللہ غفور الرحیم اللہ دیر بخن کے و مہربان دے ان کے اللہ رب العزت دن سوارا و دو کفر او د غلط و عقائد و بیانو کو چه نسواراو کی باز دا سی خلقو آیات دو او یایم کی در لطیر شل چه غیوی حضرت مسیح ابن مریم علیہم الصلاة والسلام بعینی ہی اللہ دے العیاذ باللہ او بیاور پسی پا دریم او یایم نمبر آیات مبارکہ کیو فرمائل چه ده نسواراو ده بازی عقیده داوا چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام بارکی وی چه دا اللہ رب العزت بارکی عقیده و چه در ایم ده در ایونا پا دی آیات مبارکه که اس داغی دا عبدیت دلائل ذکر کئی چه اللہ و یا زما بندو زما رسولو او داغی نو دو الوحیت نفی کئی چه اغا معبود نو اغا حاجت روا مشکل کشانو فرمائی مل مسیح ابن مریم الا رسول نو حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلات والسلام الا رسول مگر پیغمبرو آدی توئی کلام چکلپ مند نفی او دے اس بات کی راشی لکم المسیح ابن مریم النفی دا الا رسول کے اس بات تے نو دا حسر فائدہ کئی نو دے کی دا نسواراو دا عقیدی رد دے چی اغا الہ نو کو نو صرف رسولو نو کلام چی دائر شی پمند نفی و اس بات کی نو آغی کی او اختصاص او حسر راشی نو ای اے نسواراو زما حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نو مگر رسولو الہ نو بل ابن مریم ذکر کو چه رب العالمین فرمائی کلا اغا کی ابنیت راغے او اغا دا مریم بی بی بچے ہو نو دولوہیت او دی ابنیت پا منس کی منافات تی دا سنشی کی دے چیو بند دی اغه کی دی صفت د ابنیتم وی او پاغه کی صفت د الوهیت تمراشی. مل مسیح ابن مریم الا رسول, نو حضرت مسیح ابن مریم علیہ الصلات والسلام مگر رسول. نو گر دو دلائل دا عبدیت ذکر کل, یو خو اللہ وی ابن مریم دے, نو چی ابن مریم شو نو سرنگ الہ کے دیش دے الہ دا پارا خدا صفت دے چی لم یلد ولم یولد, نہ دا چا اولادوی نہ اغا دا چانا, نہ دا اغا اولادوی او نہ اغا دا چانا پیدائی. چی کل ابن مریم شو نو اللہ وی الہ ندے, او الا رسول سرے ہوئے زما رسول دے الہ ندے, او رسول چالا وی چی بل چارا لے گلے, نو چی دا سیوی چی اغا بل چالے گلے او دا غلی گن کے وی, نو اغا خود عبدیت صفت وی دولوہیت صفت نی. دی پوری دو دلائل شن. اس فرمائی دریم دلیل ذکر کئی, قد خلت من قبلہ الرسل, بے شک تیر شوی دی مخ کے داغوی نہ ڈیر پیغمبران. نو اے نسواراو کتا سوائے چی مونگا زکو آئیو چی اغا اللہ دے و دریم دے دریو نہ دے و معبود دے و حاجت روا دے, چی داغوی نہ دادا موجزات سرگن شیو, نو اللہ وی داغا نمخ کے ڈیر پیغمبران تیر شیو او داغا طول پیغمبران و موجزاتو, نو کد موجزاتو دا وجہ ندن الہ جوڑوئی, نو بیا خو پکار دادے چی ہر نبی الہ ہے او ہر نبی معبود وے. قد خلت من قبلہ الرسل, بے شک تیر شوی دی مخ کے داغوی نہ ڈیر پیغمبران او داغا پیغمبران دا موجزاتو خاوندو, نو کد موجزاتو دا وجہ نا اغی دا عبدیت نا دولوہیت مقام تنشل رسے دے, نو عیسیٰ علیہ السلام سنگ دا موجزو دا وجہ نا چی اغب لا سراخ کو دے موجزو, نو اللہ بڑند سئی کو برگی مرض والا بے سئی کو, او دا رب العالمین پا قدرت بانے دا غی موجزو مڑی بے جوندی کول, نو ای کدا موجزات زمان عیسیٰ علیہ السلام دا لاس مبارک نا سرگندی گی, نو دا دا غی دا عبدیت او دا نبوت او دا رسالت نخ کی دیشی, خدا دا دی نخ ندا چی اغا الہ دے ابن اللہ دے او حاجت روا دے مشکل کشا دے. نو دا درم دلیلو, قد خلت من قبلہ الرسل, بے شک تیر شوی دی مخ کی دا غوین پیغمبران. یا دا وی دا پا دی اعتبار دلیل لے, وی دا غین مخ کی دیر پیغمبران تیر شوی, یعنی پا غی وفات را غلے او دا مرگ وفات رات لل دلیل دا دیدے چی دا آلہنو, زکر دا الہ دا پار دا خبر ضروری دا اچابا میں شاد دا جوندن پا صفت موصوفی الحی, دا دا اللہ صفت تے. وتوکل علی الحی اللذی لا یموت, وی بروساو اعتماد پا حق ذاتو کچ پا غد سرفنا نرازی. آیات الکرسی کم در رب العالمین اغلوی صفت ذکر کرو الحی امیشہ قائم و دائم دے, او قد خلت من قبلہ الرسل, دے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نمخ کی پیغمبران تیر شوی دا سے پا غیب و وفات رازی, نو دا غیدہ وفات کے دل او دا دی دار فانی نا دار بقا تا منتقل کے دل دا علامہ و نخدائی دا عبدیت تا اغا آلہ نشکے. قد خلت من قبلہ الرسل, بے شک تیر شوی دی مخ کی دا غینا پیغمبران او پاغا پیغمبرانو فنا راغلی, دا دار فنا نا دار بقا تا لار دی. دا سی با عیسیٰ علیہ السلام زمونگ دا مسلمانانو عقیدہ دا چی غجوان دے دے دا آسمان نرا کشی نو وفات کی گی با, او دا نسواراو دا کفر یا عقیدہ دام دا چی دے وی وفات تے, بل طرف لوی یہودیانو شہید کو او قتل کو, نو الہ خو سوک قتلو لے نشی, الہ سوک شہیدو لے نشی, الہ سوک پسولے کو لے نشی او پانسی کو لے نشی. قد خلت من قبلہ الرسل, بے شک تیر شوی دی مخ کے داغوینا پیغمبران. و امہو صدیقہ, دا اس داغی دا والدی دا حضرت مریم بی بی رضی اللہ تعالی عنہا عبدیت ذکر کئی, ذکر دینا سوارا و لکسرنگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تا الہ ہوئے او معبود ورتوی او حاجت روا مشکل کشائی ورتوی, نو دا سے داغی والدیم دا اللہ سر شریک کرزو لیو. اللہ وی و امہو صدیقہ, مور داغی ڈیر رشتی نیو. صدیقہ داد مبالغی سی غوڑیر رشتی نیو. او دیدے کہ علماء تفسیر لکلی وی د نبوت پسې دویم مقام مقام د سد د صدیقیت ته ندی کې دام خای چې دا مور دا پیغمبر نه و زکه دا اهل سنت والجماعت د علما او اجماع دا چې پزنا نه و کی الله چاته نبوت نه ورکړي زکه د نبی سره دعوت او تبلیغ او دعوت ال الله دا ضروری وی په هر نبی باندې دعوت فرض عین وی د هر مسلې او زنانا میدان کې ودری دی نشي ا دعوت کول نشي لکه پر انت سو اوریدل چې زموږ د ټول فقها او اجماع را چې د زنانا اذان سره دی دا مکروه دی ذکر داغه आवाज شکل د فتنې خطر وی نو هغه عورت ته او نبی علیہ السلام ویلو انما التسبیح للرجال والتصفیق للنساء که ضرورت راشي نو ناری نه سبحان الله وی او زنانه که ضرورت مس کې رام شي نو دا بس کوي تصفیق بکوي الټا لاس بولټا تراچه و امه صدیقه مور ډېر رښتینی و نو ګره داغه مرتبه او مقام ذکر کو دا داغه د مرتبه انتها دا چې دا د ولایت او د عبدیت پاغه درجاتو کې د صدیقیت مقام تر رسیدلی و او صدیقیت منزل او مرتبه د نبوت نه یو درجه کتره و امه صدیقه او مور ډېر رښتینی و او صدیقه دا مانام دا تصدیق کون کې ود الله د وحدانیت د خپل بچی د رسالت او د عبدیت لکه قران پاک دا غي د تصدیق ذکر کړي سوره تحریم وګورئ اتیشه می پاره په اخر کې راځي داغی د صدیقیت قران پاک وضاحت کړی دی د سوره تحریم په اخر کې وګورئ دا اتیشه می پاره اخر کې وګورئ بالکل اخیرانه آیات دو لسم وګورئ فرمایو مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين ومريم ابنة عمران التي او حضرت مريم رضي الله تعالى عنها لرد حضرت عمران رحم الله التي هغ مريم بيبي احسنت فرجها چه پاک ساتل و عورت خپل فنفخنا فیه من روحنا نپکواله و مونگ پا گریوان داغی کی من روحنا دخپل روحنا و صدقت بکلمات ربها او تصدیق کڑ و غید حکمونو دخپل رب و کتبه او تصدیق کڑ و د کتابونو دخپل رب وکانت من القانتین او واغد تابدارنا نال توی صدیقا دل توی وصدقت بکلمات ربها دخپل رب توحید او دلائلو دخپل بچی پا عبدیت او رسالت تصدیق کرو و امه صدیقا او مور داغ ډیر رشتینی وا کانا یا کلان اتوام او دوارا چی دی دوارو بروٹائی خوراب دابل دلیلو ورم المسیح ابن مریم اللہ رسول کی دو دلائلو د عیسیٰ علیہ السلام د الوہیت د نفی او داغ د عبدیت او رسالت قد خلت من قبله الرسول کی دریم دلیلو و امه صدیقہ کی سلورم دلیلو دا پنزم دلیل لے کانا یا کلان اتوام او دا دوارا چی روٹائی بے خوڑاب او دا دلائل دا سیری قرآن پاک دا واضح دلیل نا اوزح طرف تزی اغا دلائلم واضحو خدا کانا یا کلان اتوام دا غی پا مقابلہ کی دلیل اوزح دے کانا یا کلان اتوام او دا دوارا چی روٹائی بے خوڑاب قرآن جی بھی خبری کر روٹائی لے چی ضرورت راضی نو هغه محتاج او محتاج الہ او معبود نشی کی دا سی او خبره ذکر کا چې د شرک بنیاد رو لړولو ورکه دنیا کې ولی دے ک پیر دے ک بزرگ دے نو روټی ته محتاج کنا نو ای محتاج الہ نشی کی محتاج معبود نشی کی محتاج چاته اولاد نشی ورکوله کانا یا کلان توام او دا دوارا چې روټی به خړا او چې روټی خوری او روټی له ضرورت وی نو دا د احتیاج علامه ده. د الٰه په صفاتو کې یو صفت دا ده چې هغه محتاج دی. د الٰه په صفاتو کې صفت څه ده؟ او دارنګه هر پیغمبر ګوره روټی خوړلې. لکه رب العالمین سوره فرقان کې خپل حبیب ته یو ګوري مشرکان ویلا پیغمبر خو روټی خوري نو الله ویاو کنه دا بشر دی زما بنده دی ذکر روټی خوري. نو لسمه پارا کې سوره فرقان وګورئ مشرکان ویلو دا پیغمبر ولې دا سکی نو الله داغه جواب کړو. سوره فرقان دا تلسمه پاره نه شروع کی دا مشرکان دا اعتراض چې دا پیغمبر ولې روټی خوري او دا دې په بازارونو کې ولې ګرځي. نو رب العالمین داغه جواب ذکر کړو. آیات وګورئ د تلسمه اخیره نه وما ارسلنا قبلك من المرسلين الا انهم لياكلون الطعام ويمشون في الاسواق. شلم نمبر آیات تے دا تلسم پارے پاخر کی وما ارسلنا قبلك او نور علی گلے مونگا مخکستانا من المرسلین دا پیغمبرانونا مگر ہر پیغمبر چی میرا لے گلے ہو الا انہم لیاکلون الطعام مگر بے شکا غی چوخا مخا طعام بے خوڑو. طعام چی خوریا بشری کنا او طعام چی خوری او طعام تے ضرورت وینو اغا محتاج وی ویمشون فی الاسواق او غید خپل ضرورتات پر کولو د پارا ګرځې دل په بازارونو کې دلته وای کانا یا کولا نتوام ودا دوارا چروټی به خوانا او چروټی خوري نا الہ نشی کې دیو جن ګور د بازي پیرانو مریدان ته ذهن کیږي بازي ډېر نافو مریدان نه بواره دا جاهلان وای ټول عمر کې زمون پیر صاحب چا پر روټی نو کتلې زکا غل خدای الہ وای معبود ورته وای نو کو پروټی لیدل وای پروټی چانه لیدل آئند مریدانو مخ کی روټی نو خوري. الله وای کانا یاکلان الطعام ودا دوار چ روټی به خورا. نو روټی خوراک نه مراد څه دی؟ یعنی محتاج او روح المانی یو وجدام ذکر کړي وای. قران پاک داسې الفاظ ذکر کړي چې داغه اغه انتها کنایاتو نوی کنایاتو نوی انسان تو ایتدی بانے سو چکا وی دا داتو عام خوڑل کنایت دا قضای حاجتنا زکا سوک چی خوراک کئی نو داغ قضای حاجت تا ضرورت را دی او دا چاچی دا صفاتی نو اغا الہ نشی کرے اغا معبود نشی کرے. کانا آیا کلان توام اللہ وی ودوارا چی روٹائی بے خوڑا او روٹائی چی خورینو یو خدا دا احتیاج الامدا او در روٹائی پا خروبانی چکم نتیجہ مرتب کی گی نو دا دا الہ صفت نشکی دے. کانا آیا کلان توام او دا دوارا چ روٹائی بے خوڑا. انظر گرئے حبیب کیف نبین لهم الآیات سرنگ بیانو منگ دویت آیاتنا. دخپل وحدانیت او دخپل پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا غید والدی دا عبدیت ثم انظر او بیاو گورا انا یوفکون کم پل اڑو لیکی گی دوی سرد دمر دلائلنا بیام دی دا حق نا اوڑی یعنی زد و عناد پسی روان دی. ثم انظر بیاو گورا سوچو فکرو کا انا یوفکون کم پل دوی اڑو لیکی گی. قل ورتو آیا چکل مسل دلائلو سر ثابت شوا اتعبدون آیا تاسو عبادت و بندگی کوئی من دون اللہ ما سوا دا اللہ نا ما دا غچا لا یملک لکم ضرن چا غی مالکان ندی تاسو دا پارد ضرر دا فکولو ولا نفعا او ند فیدی راوستو. او دیجے کہ ما عبارت علماء تفسیر لکری دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام او دا غید والدی دا حضرت مریم بی بینا ندا اوشکالو چه ما خود غیر زویل قولو دا پار رازی او دلتا خدا دا اللہ پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام و والدی دا اقل والو ندا یو خو مفسرینو باز دا لیکلی چه ما یو حقیقت مشترک دے پا من دا زویل قولو غیر زویل قولو کی دیو جن علماء لیکلی چې من او ما دا د عموم د پاره دی او د ذوی القول او غیر ذوی القول دواړو د پاره استعمالی نو دې کې لفظ د ما دی او مراد ته حضرت عیسی علیہ الصلات والسلام او حضرت مریم بی بی دا او باز علماء دا جواب هم کړي چې دا ما اگر چې د غیر ذوی القول د پاره را او دې کې چې مراد ذوی القول لی نو وی دا خی چې په نفع او نقصان کې ذوی القول او غیر ذوی القول یو شانتی دي نه عقل والا فوق الاسباب مدد کول شي او نه غیر عقل والا فوق الاسباب مدد کول شي بلکې د اسباب نه برابر مدد کول اولاد ور کول بیماری لري کول عزت ور کول ذلت ور کول عمر ډیرول کمول یوشی کې خیر او برکت چول دا ټول اختیارات د الله په دستي قدرت کې دي والله والله رب العزت هو السميع العليم دا الله دا هر چا فریاد اوري دن کې وي العليم او دا هر چا په حال پوهه وي بیا ګورئ سره مل مسیح ابن مریم نو حضرت مسیح ابن مریم علیه الصلاۃ والسلام الا رسول مگر دا الله رسول قد خلت بیشک تیر شوی دی من قبله الرسل مخ کی داغوین پیغمبران و امه صدیقہ او مور داغوی والد داغوی دیر رشتنی وا کانا یا کلان توام او دا دوارا مورو بچے چی روٹائی بے خوڑا انظر اگورا کیف نبین لهم الآیاتی سرنګ بیان او موږ دوی ته دلائل د وحدانیت او د خپل نبی او داغ د والدې د عبدیت ثم منظر بیا وګورا سوچکا ان یوفکون کم پل دای اڑول کیږي قل وایا تعبدون آیا تاسو عبادت کوی اے مشرکان و نسواراو من دون الله ما سوا د الله نه ما د هغه چا یعنی دی عیسیٰ علیہ السلام او داغوی دو والدی لا یملک لکم ضرن چی مالکان ندی غی تاسو دا پارا دا ضرر دا فکولو ولا نفع او ندفعی دی رسولو او ضرر مقدم کو پنفع بالی زکا دفع دا ضرر اولاوی دا منفعت دا حصولنا یعنی رنبے دادے چی ضرر دفع شی اہم مقصدی شیدائی او د فائدې حصول لاغې نه پسوي نو ذکر زور مخ کې ذکر کو نه د مالک تاسو د پاره د ضرر د فکولو بیماری تکلیف در نه د فکول نشي ولا نفع او نه در ته فائدہ رسول شي والله هو السميع العليم. پدمه پاره دوم او یایم نمبر آیات نه ده سوره مائده ده شپغمه پاره ده سوره مائده ده او آیات ته اوم او یایم دیمه کی آیاتونو کی کستا سو خیال وی نو رب العالمین د نسواراو دا عقیده رد کو چیغی حضرت عیسیٰ علیہ السلام او داغی دا والدی بارکی دو لوحیت عقید لرلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تیوی داغی والدی تیوی جداد اللہ سرال عیاض باللہ شریکان دی او باقاعدہ دی عیسیٰ علیہ السلام او داغی دا والدی عبادت و بندگی کولا داغی دا نم نظر و منخت ورکولا او غیبان حاجتنو کی اغیرہ مدد کولا نو دغه دو مخکینو آیاتونو کې دا غي تردید ذکر کو دی آیات مبارکه کم هغه حال ذکر کړي فرمایي قل یا اهل الكتاب قل ورتوا اے حبیبا یا اهل الكتاب